Cent quatre punt sis FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. Eu aquí no canto, canto. Eu aquí no canto, canto. Se no beijo esos amores que yo les quiero tanto, tanto. Aquella que va allí tiene un andar miudinho, he de andar a su par, media legua de camino, media legua de camino. Ay, la, la, la, la, la, la, la. De Gualanumbo, Gualanumbo, el cielo y a de Viraco, a de Viraco. Ako a vivir e balanumbo e vuelo nei di. Entrai o giño se entrai por esa porta pra dentro. Ainda non vos vim chegar, entrai o vos no pensamento. Yo vos no pensamiento, ay, la, la, la, la, la, la, la. Que sí. Bueno, pues sí, la verdad es que seguimos aquí, no 104.6 de FM. Estamos a piques de poder conectar nuevamente con Galicia para tener otra conversa interesante. Sí. Según, ya sabes que, bueno, el jueves pasado hicimos lectura de un poema de una de nuestras grandes poetas, que es a pastora poeta Nieves Fernández Vidueira. Acaba de. Hay una oreña que publicou un outro novo poema que nos disfrutamos coa súa lectura, xa vos dixemos máis dunha ocasión. Mentre estamos a intentar comunicar non sei se ao mellor temos a ocasión de poder falar con el, non? Pero sí, o que é certo é que de aquí a un momentiño intentaremos facer lectura ou dar lectura como resopón das letras galegas de este último poema que nos enviou Nieves Fernández Fernández Vidueira, a nosa poeta lectora, que ademais de poeta pastora tamén é unha grande ten un museo, non? Si, sí, un museo de certas cousas. Eu estuve mirando estuve mirando vaya, que tiña vaias. Ela chegou ao monte, entonces colle raíces de sí, de uces, de árbol, sí, sí, de carballo, coloca moitísimas cousas interesantísimas para poder dice a natureza xa o dá, solamente sí, hai que quitar, solamente se hai que quitarlle algunha cousa ou poñe ou a mecerlle. Sí. E a verdade é que ten moitísima, é un museo que todo o mundo pode disfrutar del, ou polo menos ver parte das súas obras, pois se se mete na súa páxina de Facebook, que é Nieves Fernández Vidueira. E tamén pode ler as poesías que cada día pon unha ou dúas, non? A verdade que é interesante todo isto. Vamos a ler precisamente a última. Hola. Oye, estamos chamando aquí de Vamos a continuar con un bocadiño de música. De seguida vamos a ver si somos capaces de conectar con a persona que temos agora. Vamos a ver. Pois xa, como lles prometíamos, temos ao outro lado do fío telefónico a unha persoa coa que, bueno, demos con él precisamente gracias a internet e gracias a unha persoa que nos enviou o seu contacto. Moi boas tardes, Álex. Hola, boas tardes. Bueno, falamos con un escritor, unha persoa que acaba de publicar un libro que ten moitísimo que ver co... Bueno, mellor que nos fales ti, que nos presentes ti, non? Bueno, este libro que escriben é Sarfas. Sarfas, exacto. É a primeira novela que escribín. Sí. Bueno, trata un pouco sobre, en certo modo, os tempos que estamos vivendo. Sí, sí. É unha ficción, pero trata temas actuais dende un punto de vista dunha sociedade distópica. Trata temas como a miseria, corrupción, desafiuzamento, abusos policiais, machismo, homofobia, etcétera. Sí, desafiuzamentos, como que diste, a vida na rúa propiamente dita, sí, non? En definitiva é unha novela, como diste, actual, non? Sí, exacto. Un pouco a miña idea a hora de facela, cando me xurdiu a idea, era de denunciar en certo modo os tempos que estamos vivendo. A dedicatoria do libro, xeralmente cando se escribe un libro, pois hai quen o adica aos familiares, a xente, sí, a xente que está preto del. Eu, a miña dedicatoria é a todos os que derramaron sangue e vaguas por un futuro maior que nunca chegamos a coñecer. Esta é un pouco a idea principal, non? Conseguironse moitas cousas ao longo dos anos que se ven que se están perdendo, non só aquí, en xerar en todo o mundo. Entón, bueno, este libro quere dar a pensar un pouco que como sigan as cousas nestes derroteiros, pois pódense dar situacións moito peores das que estamos na actualidade. Unha curiosidade que todo o mundo debería saber, por lo menos os nosos ointes e as persoas que se que queiran achegarse a ese traballo que ti acabas de publicar, bueno, hai un mes que saiu a prelo, pois é o feito de que se pode descargar de balde en formato EPUB para poder lelo directamente, non? Sí. A forma de editalo, pensei en varios momentos como facelo, se contactar con unha editorial, se presentarme un concurso. Despois de darlle bastantes voltas, decanteme por utilizar unha plataforma que se chama Create Space, na que eu fixen todo o proceso, dende a maquetación do libro, en PDF, a portada e demais. Bueno, para a portada utilicé unha fotografía que non é miña, é de Masami Ishikawa, que accede libremente a través dunha licenza Creative Commons. Esta plataforma que permite a través de Amazon vender o libro en papel sen ningún gasto real para quen o edita, entón producción baixo demanda. Cando queira alguén mercar un libro, pois o merca en Amazon en teoría o imprimen o envía, supongo que terá un pequeniño stop para non facer esperar moito xente. Bueno, despois pois obviamente que o queira conseguir en papel, como ten un gasto, puseño un prezo que, bueno, penso que bastante axeitado para as páxinas que ten, pero a miña idea é máis que nada que o lea o maior número de xente posible, por eso permitín descargar de balde en EPUB tamén en formato PDF. Divulgación o máximo posible, precisamente por eso, por o feito de que o teu traballo é tan interesante. Bueno, está tamén publicado na, según temos entendido, en luscofusco.gal, non? Bueno, a portada é xa é impactante, non? Ese aramio de puntas, non? Sí, simboliza un poquinho, digámoslo así, as dificultades. Sí, as dificultades. Realmente nos sitios onde hai este tipo de aramos para poñer fronteiras, de algún modo. Para non deixar pasar, vamos. Exacto. Para decir, bueno, pues, o que queira pasar te vais a mancar se queres facer algo. Exactamente. Sí, o que ti dís, retratas crudamente as vivencias daqueles que foron, non sei, golpeados por xiros dun destino determinado, dun capricho, o mellor, ou causantes da actual, non sei, do actual neoliberalismo ou da fortuna, digamos, en serio. Sí, aquí hai digamos unha especie de sistema controlado polos poderosos, pensexa os capitais, pensexa grandes fortunas, pensexa en algúns casos incluso a policía, con policías que se preocupan máis de defender intereses particulares, sí, máis que o propio povo. Entón é unha sociedade na que xa xente do común se poñen as cousas bastante difíciles. A forma de contalo, bueno, é unha novela que está dividida en seis partes. En cada unha destas partes ten unhas personaxes diferentes e trata unha serie de historias en particular. Non son illadas. Todas as historias están conectadas por xeos comuns que ao final se acaban unindo de certa forma para intentar, bueno, dar un pouquiño de conxunto a idea. Bueno, ti apostas por o noso idioma, porque seguro que terás anuncios e xente que che critica a túa aposta por un idioma que alguén di xa que é minoritario. Sí, bueno, o galego, por suposto, o meu idioma, o idioma de aquí. Sí, se refirme algún comentario dicindo que por que non escribí en castelán, sí, porque chegaría máis xente, o que eu contestei que entón o tibra escrito en inglés que non chegaría máis xente. Pero bueno, dada a situación na que estamos co galego hoxe en día, creo que é importante apostar por isto. De todas formas, bueno, obviamente quero que sexa unha novela que lea o maior número de xente posible, e a pesar de que escribí en galego e a publiquei antes de nada en galego, que eso era o que quería facer. Sei que hai xente que publica, por exemplo, en galego ou en castelán ao mesmo tempo. Eu non, quixen facelo en galego, que quede claro que é un libro galego escrito en galego, da dista intención, e despois traducilo. De feito, agora mesmo estou no traducindo en castelán para, bueno, cando teña editado tamén este idioma, e seguramente no futuro tamén o faga en inglés. Sí, e ademais, o escribir en galego denota precisamente un sentimento e unha forma de ser, non? Porque non todo o mundo pues aposta precisamente por algo que é de seu, non? Ti xa nos dixeches, eres galego, e entonces non podes decir que o teu idioma se xa, bueno, a última parte da túa forma de ser, non? Non, en certo modo, como dixo Castelao, e bueno, moita outra xente, parte do noso ser, é algo que se foi forxando ao longo dos anos, e o ben máis común que temos entre todos, e hoxe en día máis ca nunca, dado que cada vez hai menos falantes, e se está atacando constantemente o idioma, pois é unha forma de reivindicarlo. Sí, voy a apostar por lo noso, porque si nos no nos gabamos do noso, quere decir que vosotros tampouco serán capaces de darse conta de que existimos, non? E ao mesmo tempo, pois, bueno, agradecerche precisamente esa aposta que fixeches. Damosche a enhoraboa, parabéns polo traballo que estás a publicar, desexamosche que teñas moitísimos éxitos, agradecemosche precisamente, bueno, pois esta novidade que nos das a coñecer aquí, para que todos os nosos ointes poidan poñerse en marcha, poidan chegarse a ti e poidan ler ese traballo tan interesante. Ademais de eso, que ten un precio moi módico, ¿eh? No, pero que ademais todos que queiran, sí, como dixo el, poden baixalo gratuito, sí, gratuitamente, sí. ¿No? Sí. Non hai ningún problema. Por eso digo que o si non queren si o queren ler, aunque sexa en galego, o galego que o queira ler en galego pode baixalo, non ten ningunha traba. Sí, en Amazon pode e tamén ten outros links onde se pode baixar. Se pode baixar ou se quere pedir eu normalmente gustame tocar papel, ¿no? Tamén. Parece que estou tocando a persoa que o fixo. Podes darlle a coñecer os enderezos para toda aquella xente que queira recollelo. Bueno, en papel, que eu tamén son como aí o compañeiro que dice, son máis de coller os libros en papel, aunque tamén sempre leo, sempre ao mesmo tempo estou lendo os libros, un en papel, sí, para telo na casa, e xeralmente levo algún outro en digital, para bueno, que non estás por aí poder ler de cada un vez. Claro, sí, que sí. Pois quen o queira ter en papel, con entrar na páxina de Amazon, e buscar Xarzas, aí xa lle aparece, e o pode mercar. Para descargar, sería a través de ligazóns de bit.ly, bit.ly. Sería o nome do libro, o meu nome e o formato. Exacto. Xarfas a las pernas, non? Sí, para descargarlo en PDF sería bit.ly/xarfas a las pernas PDF. Para descargarlo en EPUB sería bit.ly/xarfas a las pernas EPUB. Muy... Bueno, eu recomendo se cadra o formato PDF porque hai algúns lectores que o EPUB se cadra, non se ven perfectamente. O PDF está un poquinho mellor maquetado. Sí. Bueno, que te agradecemos moitísimo e que desexamosche moitísimos éxitos, Álex. Vale, moitas grazas a vos tamén, sobre todo por facer aí dende Cataluña un programa no noso idioma. Hombre, a eso tentamos. Poñemos ese greiño da lea. Grunciño, sí, para que todo siga no mesmo tema. Aí estamos. Agradecemosche moitísimo. Bueno, pues que a seguinte publicación, a ver si somos tamén primicia como en este caso. A ver cando sea a seguinte. Adiante, Álex. Unha aperta grande. Eso. Hasta luego. Unha aperta. Vamos a saudar a Álex, desexándolle que teña moitos éxitos, e de seguida continuamos con música. Sí. Música.